sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 206 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 25 kolejnych osób, informuje resort zdrowia. Prezydent Andrzej Duda w Polskim Radiu o wyborach mówi, że 10 maja to na dziś spodziewany termin. Pożar został opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. W serwisie o aktualnej sytuacji w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 206 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 kolejnych osób. Tym samym liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 11 273 osób, z czego 524 chorych zmarło. Wyzdrowiało ponad 2100 osób. Wzrosło zapotrzebowanie na krew, dlatego każda osoba, która chce być dawcą, proszona jest o kontakt z Regionalną Stacją Krwiodawstwa oraz kontakt telefoniczny. Apeluje o to Małgorzata Talorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. W centrach widzimy znaczny spadek ilości krwi, która jest na stanach magazynowych. Wynika to z tego, że szpitale powoli przygotowują się do uruchomienia i do zwiększenia poziomu wykonywanych zabiegów operacyjnych, także zachęcamy krwiodawców, aby w miarę możliwości próbowali się kontaktować ze swoimi regionalnymi centrami i weryfikowali, czy akurat jest zapotrzebowanie na ich grupę krwi i w miarę możliwości próbowali oddać. Gdy w Polsce zarejestrowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, liczba honorowych dawców krwi znacząco zmalała. 10 maja jest na dziś spodziewanym terminem wyborów, mówił w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Nad ustawą w sprawie powszechnego głosowania korespondencyjnego pracuje obecnie Senat. Prezydent zaznaczył, że na razie innej daty głosowania nie ma, ale nie wykluczył, że to może się zmienić. Na dziś wybory zostały ogłoszone przez panią marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W tym zakresie jak do tej pory nie ma zmiany. Być może ona będzie, to zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. Obsłużyć wybory korespondencyjne ma Poczta Polska. Spółka w tym tygodniu wysłała do samorządów wnioski o przekazanie danych rejestru wyborców. Poczta wprowadziła też wiele zmian dotyczących procedur bezpieczeństwa. Przede wszystkim wyposażamy naszych pracowników w środki ochrony, powiedziała rzeczniczka spółki w rozmowie z portalem polskieradio24.pl. Rozpoczęto też nabór pracowników, którzy chcieliby wspierać instytucje w obsłudze wyborów korespondencyjnych. Samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT nie będą regularnie latać do połowy maja. Spółka przedłużyła zawieszenie rejsów, które pierwotnie kończyłoby się dzisiaj. Pasażerowie, którzy wykupili wcześniej bilety, mają kilka możliwości, tłumaczy rzecznik LOT-u Michał Czernicki. LOT przygotował dla swoich pasażerów szereg ułatwień, takich jak m.in. wykorzystanie wartości biletu w postaci vouchera, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie, czy możliwość zmiany trasy podróży. Szczegóły dostępne są na stronie lot.com, gdzie dostępny jest także formularz online do rejestracji zgłoszeń. Samoloty LOT-u biorą cały czas udział w rejsach towarowych w ramach akcji Cargo dla Polski. W Biebrzańskim Parku Narodowym strażakom udało się opanować pożar. Ogień się nie rozprzestrzenia, nie ma nowych zarzewi, trwa dogaszanie. Akcja może jednak potrwać kilka dni. Nadal na terenie parku działania gaśnicze prowadzi 300 strażaków. Ich praca polega teraz na wyszukiwaniu punktów, gdzie w podłożu jeszcze tli się żar i dogaszaniu tych miejsc. W parku nie ma już ognia na powierzchni. To udało się opanować, ale jest sporo miejsc, gdzie może pojawić się ponownie ogień, który tli się pod powierzchnią. W środku kęp tużycowych mogą jeszcze pozostać żar, który w tej chwili wiatr zlagający się każdego dnia i teraz też. Może to rozwiecić. Mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. Najwięcej strażaków pracuje w okolicach Lasu Wroceńskiego, czyli części parku koło miejscowości Wroceń. Cały czas w akcji wykorzystywane są także śmigłowce, które punktowo zrzucają wodę w miejsca wskazane przez strażaków oraz namierzone za pomocą kamer termowizyjnych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od niedzieli zniszczonych zostało około 5,5 tysiąca hektarów trzcinowisk, łąk, lasów i torfowisk. Muzeum Historii Polski zachęca seniorów do podzielenia się wspomnieniami dotyczącymi ważnych momentów historii XX wieku. Ruszył projekt Moja Pamiątka. Rzecznik muzeum Marek Stremecki zachęca, by nie tylko seniorzy włączyli się do akcji. To jest akcja skierowana do osób po 60, ale uwaga, bardzo ważne jest, żeby ludzie młodsi, dzieci, które są razem, mieszkają razem z dziadkami na przykład, czy razem z rodzicami, też pomogły w tym. Nieraz w sposób techniczny mogą pomóc wysłać to, podpowiedzieć coś, czy doradzić. Pracę można przesyłać do 30 czerwca. Patronat honorowy nad akcją objął premier Mateusz Morawiecki, a patronat medialny Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Padać może głównie na wschodzie, a lokalnie zagrzmieć. Na termometrach od 9 do 16 stopni. Jutro także sporo chmur, deszcz na północy i na wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Podkarpaciu do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Kochamy działanie. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment, bezpieczeństwo i higiena oraz godziny otwarcia, które po prostu Ci pasują. Większość sklepów Kaufland czynna jest od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Teraz w Kauflandzie ogórki luzem 2,95 za kilogram oraz szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu vacuum kilogram za 10,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 8 minut po 18. Zostań w domu z Trójką. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Mówiłem Państwu przed 18, żeby sprawdzić nasze strony domowe www.polskieradio.pl/trójka i nasz Facebook trójkowy. Pojawiło się to ogłoszenie i mogę już powiedzieć do całego świata. Najbliższy 13 Polski Top Wszechczasów zostanie zaprezentowany. Jego wyniki, te, które Państwo ułożą według swoich głosów, zostaną zaprezentowane na antenie Trójki przez 2 dni. 1 i 2 maja tego roku. I od razu informacja. W piątek, czyli 1 maja, zacznie wszystko Marek Niedźwiecki, później będzie Piotr Baron, później Piotr Mec i ja będę kończył ten dzień. Jednocześnie zaczynał dzień następny. Sobotę 2 maja od 9. Później Piotr Mec, później Piotr Baron i Marek Niedźwiecki w grande finale. Zapraszamy. Dodaliśmy do tego wszystkiego taki okolicznościowy filmik, który pomogła nam zmontować Ola Górecka, za co pięknie dziękujemy. To jest filmik nagrywany realizowane oczywiście w tych warunkach izolacji. Marek Niedźwiecki i Piotr Metz nagrali swoje partie w Trójce, a Piotr Baron i ja w naszych domach. Polecamy bardzo gorąco i zapraszamy. Dwa dni z polskim topem wszechczasów. Niech to 13 notowanie tego topu nie będzie pechowe, będzie na pewno szczęśliwe dzięki temu między innymi i przede wszystkim, że Państwo będą po drugiej stronie radioodbiorników. O! No a teraz u nas The Rukos. I'm like a thunderstorm now, like a driving rain. Wherever I will go now, it will never be the same. Walking the illusion, well it's just a losing game. Mighty head under intrusion, it may have a different name. Only one way that humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The HIS are coming on and on. The HIS are coming. Stop them! You'll think that you believe her, and you're fighting in his name. Then your body starts to shiver like a prison in a frame. You're looking for a reason to have another man to blame. But you only need one reason, like the one that's in your brain. There's only one way that humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The HIS are coming. Humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. Czekamy na nową płytę Gawroniarzy, czyli zespół The Rukos. Hubert Gawroński swego czasu mówił, że mają zamiar co miesiąc ujawniać jeden utwór i z tego ma powstać właśnie 12-piosenkowy album. I to oczywiście będą ujawniać w Trójce, jak wszystko dobrze pójdzie. A tak zakłada plan, kłada plan, kłada plan. 13 minut po 18. Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam was. Zanim odjedziesz, tu są dwa słowa. Są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. ma znaczenia, czy cię nie będzie tydzień czy miesiąc, płyty i książki. Twoja sukienka wciąż tutaj leżą. Nie każ mi proszę, jak tym przedmiotom czekać na ciebie. Zostaw mi, proszę, siebie. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce, mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na zerzadnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na zerzadnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na zerzadnie nie ma. Gwiazdozbiór. Zespół Snowman z Poznania, to właśnie z tej płyty Ocean Nieba. Przed chwilą. To teraz będzie 7 minut, a później jeszcze będzie kilka minut i po tych kilku minutach kolejnych zadzwonimy do Joanny Longić. Na razie Contour. Bardzo proszę. Some other time, I know another chance is mine. You do it wrong, then do it right. This might be our permanent time. From a land of wasted glory to the dark, the winner's gone, the race is on. I never thought that I would survive. It's not too late if you hold me like this. It's not too late to hold me. It's not too late if you love me like this. So hold on. Some other time, I know another chance is mine. The wasted days, wasted times, I never thought it'd take so much time. It's not too late if you hold me like this. It's not too late to Unicorn Tower. I z Julią Miką tutaj gościnnie Paramount i Northern Trail. Trochę elektroniki podczas naszego sobotniego popołudniowego spotkania. Czyli tak, 25 minut jest po godzinie 18. Niektórzy z Państwa sprzątają, co ja mówię, właściwie większość z Państwa sprząta i pisze przy okazji do trójki do mnie. Dziękuję bardzo. Podobno z tą muzyką sprzątanie idzie zdecydowanie lepiej i wszystko ma błysk. O taki, o, błysk. To teraz proszę na chwilkę wszelkie sprzątania i wszelkie czynności zastopować. Niech będzie pauza w tym wszystkim za mniej więcej 4 minuty, właściwie już od teraz. Na kilkanaście minut, bo oto za 4 minuty zadzwonimy do Joanny. Płyty. Frajda. Joanna Longić powinna być po drugiej stronie. Dzień dobry, dobry jest wieczór. Dobry wieczór. A ja to bardzo lubię, jak my rozmawiamy i się namawiamy na rozmowę i ty ni z tego, ni z owego się po prostu śmiejesz. Tak mam. Podczas rozmów też. Ale to dobrze, bo to, wiesz co, tacy ludzie są, oni promieniują czymś naprawdę fajnym w kierunku świata. Cieszę się. A teraz już powiedziałaś tak, cieszę się, tak bardzo smutno. Tak, bo tak, gdzieś tam dość mocno ten mój głos jest zmienny i w sumie myślę, że na płycie też to słychać, że czasami jest i krzyk, a czasami szept i tak samo właśnie w życiu codziennym. Czasami powiem coś bardzo wesoło, a potem nagle tak bardzo, bardzo smutno, ponuro. A umiesz krzyczeć? Tak. Używasz tej umiejętności czasem? Tak, dzisiaj krzyknęłam, byłam przed domem i wrzasnęłam dosłownie na pół Kocławia, bo tutaj urzęduję i aż mi się trochę głupio zrobiło, ale sytuacja tego wymaga, żeby zadziałać i zareagować. Także tak, podbijało się od wszystkich bloków wokół. Wow, no to chciałbym, żeby to jakaś kamera przemysłowa zarejestrowała, jak Aśka krzyczy. Teraz już tak bardziej na poważnie. Czy ty miewasz... Inaczej, czy tobie się śni muzyka? Czasami tak, ale to nie miałam jeszcze nigdy tak, żebym konkretnie mogła to przełożyć. To jest bardziej jakieś takie uczucie, bycie w pewnej sytuacji i słyszę nuty czy dźwięki, ale później nie jestem w stanie, jakby nie pamiętam ich dokładnie. To nie jest tak, że mogę dokładnie je zapisać, ale mogę spróbować odtworzyć takie wrażenie ogólne, które przeżywałam podczas snu. Coś takiego tak. Nie śnią ci się miejsca, w których grasz jako artystka? To też, tak, bardzo. Śni mi się też dużo plaży, dużo mojego pieska. Także tak wakacyjnie, rozrywkowo, coś w tym kierunku. Nie pytam przypadkowo, dlatego że jakiś czas temu, chyba po naszej rozmowie sprzed 2-3 tygodni na antenie, dostałem taki mail, piękny, opisujący wrażenia i z pierwszej płyty zespołu czy duetu Tęsknę jeszcze wtedy, czy z tych utworów twoich, które już były znane, a miały się znaleźć na płycie drugiej. I tam ktoś pięknie napisał, że wszędzie, ale nie wyobraża sobie tego na stadionie. A jeżeli już wyobraża sobie, to Asię siedzącą w samym środku przy instrumencie, kiedy ktoś, jakiś poważny speaker mówi, a teraz proszę wszystkich o absolutną ciszę i te nuty po prostu idą pięknie w świat. No jestem za. Zróbmy to. Jaki stadion się znajdzie. Słuchaj, czy to jest płyta, czy ta płyta zatytułowana po prostu Tęskno, to jest, to jesteś ty, twój instrument, twój dom, twoje studio, nic więcej. Tak, tak, to na pewno jestem ja i tak właśnie sobie dałam taką wolność, żeby podążać za tymi impulsami i takimi swoimi zachciankami, czy to jeżeli chodzi o instrumenty i właśnie to, że znalazła się harfa, czy flet poprzeczny, to, że jeden utwór też jest totalnie, wszystko potraktowałam swoim wokalem, czyli tak jak nazwa wskazuje, a cappella. I po prostu sobie dałam taką wolność w tym, żeby też tak totalnie się otworzyć, spróbować wielu rzeczy i zobaczyć, jaki będzie tego efekt. Wiesz, mamy w Trójce kilku takich artystów. To jest niesamowite. Ja mam taką swoją prywatną listę. To się bardzo długo nazywa, ale powiem o tym. Artyści, którzy nigdy nie wydadzą płyty pod tytułem Greatest Hits. I bardzo ich lubimy. Jesteś... Czy to jest czas na mój komentarz? Tak. Właśnie sobie zdałam sprawę, że tak, że bywają tacy, którzy dosłownie druga płyta to już jest Greatest Hit. I to gdzieś tam może rozbawić. No tak, ale trudno by było coś takiego zrobić. I teraz jak dalej też piszę kolejne utwory, to myślałam przez chwilę o takich reinterpretacjach tej płyty Tęskno i zaraz właśnie się złapałam na tym, że no dobra, może jakiś jeden motyw muzyczny niech się powtórzy, ale właśnie, że niech już będzie nowe, niech już będzie więcej, a nie takie cofanie się i trochę podgrzewanie tego kotleta z wczoraj czy z przedwczoraj. Także jest ta ochota, żeby ciągle coś nowego tworzyć i rozwijać się. Ja powiem ci szczerze, że to miało oczywiście zabrzmieć jak komplement. Artyści, którzy nigdy nie wydadzą płyty Greatest Hits, tak zatytułowanej, bo te utwory, tak mi się wydaje, od początku zresztą i na płycie Mi, i na tym albumie, to jest takie wszystko nieewidentne, nieoczywiste, inne. Powiedz mi, interesująca sprawa, co daje jednocześnie bycie zainspirowanym klasyką i bycie zainspirowanym klubem, czymś nowym, czymś nowoczesnym? Przecież to są światy, które muszą ci się niesamowicie zderzać w głowie. No tak, ale od zawsze byłam w tej klasyce. Jak zaczynałam grać na skrzypcach, jak byłam jeszcze mała i mało świadoma, ale się rozwijałam i uczyłam, to więc mocno byłam w to zakorzeniona, a potem zaczęłam odkrywać właśnie te różne takie współczesne rytmy, czy to nawet i rap. No akurat metalu nie słuchałam, ale było dużo takich mocniejszych, szybszych rzeczy. No i właśnie tak sobie myślę, że niekoniecznie by się to musiało dobrze skończyć, ale całe szczęście, że udało się coś takiego pomiędzy, jakiś sposób połączenia tego wszystkiego znaleźć, bo naprawdę są to skrajne światy i właściwie mogłoby to ograniczać. I też często tak jest, że przecież świetni wirtuozi nie tworzą sami, prawda? Tak. Więc trudne jest to wszystko do połączenia, ale jak widać, da się i myślę, że to jest kwestia tej wolności i chęci właśnie tworzenia, że to jest też ponad nawet to, na jakim instrumencie się gra, czy się śpiewa, czy się pisze teksty, czy się maluje, to po prostu jest ta chęć, żeby trochę coś tworzyć z niczego. Pięknie. Ten główny komunikat, jeżeli chodzi o teksty, jaki płynie z tej płyty? Jakbyś go zamknęła w jednym zdaniu, krótkim? Postarajmy się dobrze spożytkować czas, który tutaj mamy, myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych. W związku z tym, co powiedziałaś 2 minuty temu, że metalu nigdy nie słuchałaś, to mam taki komunikat w imieniu moich koleżanek i kolegów. Wpadnij po tym wszystkim na myśliwiecką, przerobimy cię na metalowe. Okej, możemy spróbować. Był w jednym z programów telewizyjnych w polskiej telewizji dawno, dawno, dawno temu taki kącik, który się nazywał Uśmiech Dnia. I on był zapowiadany takimi słowami. A dzisiaj uśmiechnie się dla Państwa. No to niech to będzie puenta tej rozmowy. Dzisiaj, teraz uśmiechnie się dla Państwa Joanna Longić. A tu cisza. Miałam się uśmiechnąć, ale to cicho się uśmiecham, czy uśmiech? Uśmiechnąć. Dobrze, to uśmiecham się miło i bardzo też dziękuję i się cieszę. Niezmiennie. Dobrze, że ten uśmiech się jednak pojawił, bo już byłem zaskoczony tą ciszą, trochę powiem ci. Zacięło mnie. Bardzo dziękuję za płytę. Jeżeli mogę wystosować do ciebie zaproszenie, tak jak ten cały cyrk pandemiczny gdzieś sobie pójdzie precz, to pamiętaj o nas, bo zdecydowanie będziemy chcieli w związku z tą płytą jeszcze zarejestrować jakąś rozmowę i kilka twoich myśli i w ogóle wspomnień na temat tworzenia tej muzyki, ale tutaj, przy naszych mikrofonach i w naszych studiach. Jasne, dziękuję. Bardzo chętnie wpadnę. Pamiętaj o heavy metalu. Joanna Longić, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Tęskno, teraz i walc. Thank you. znaną drogą, brzegiem morza. Wcześnie rano płyty. Od 17 kwietnia już możemy się cieszyć tymi wszystkimi kompozycjami, pieśniami. Przyznam, że to chyba jest mój ulubiony fragment tego albumu. Inny nikt. Ze szczęścia właśnie my, inny nikt. horyzont. Piękny kadr utrwalić, zapewnić, że mamy czas. Naprawdę doceniam wysiłek, nie biegnij przed siebie przez chwilę. To zdążymy oszaleć ze szczęścia, właśnie my inny. Naszej płyty. Bardzo gorąco Państwu takie wrażenie, emocje, może nawet bardziej niż te dźwięki. Polecam. Przepiękny, przepiękny album. Za 14 minut 19. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. To jeszcze raz Państwa zaproszę do głosowania. W ostatnie dni głosowania na 13 notowanie polskiego topu wszechczasów. Zamykamy głosowanie w poniedziałek. Nagraliśmy wspólnie z Piotrem Mecem, Piotrem Baronem, Markiem Niedźwieckim film okolicznościowy. To jest film oczywiście tworzony w warunkach izolacji, ale można to wszystko podejrzeć na naszym trójkowym Facebooku. Pozdrawiamy bardzo gorąco. I ta najważniejsza wiadomość, która z tego filmiku płynie, jest taka, że w tym roku wyniki ułożone przez Państwa, wyniki topu będziemy odliczać, prezentować na antenie przez 2 dni. W piątek, 1 maja, najpierw Marek Niedźwiecki, później Piotr Baron, później Piotr Mec i na końcu tego dnia ja. No i później zacznę sobotę, czyli 2 maja. Po mnie Piotr Mec, później Piotr Baron i w grande finale Marek Niedźwiecki ponownie. 13 polski top wszechczasów. Zestaw do głosowania jeszcze jest. www.polskieradio.pl/3. Proszę się spieszyć i wybierać, i przebierać, i przesłuchiwać, bo czas jest tylko do poniedziałku. A teraz ważne ogłoszenie. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Tak. I zaproszę przy tej okazji jeszcze na audycję Tomka Rządy. To będzie w najbliższy wtorek między 19 a północą. Tam wywiad z panią Krystyną. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wannie tracisz wzrok. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś elfą omytą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. To jedna z tych piosenek tak pięknych, że nie mieszczą się w iPhone'ach. Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło, Tomka Rządy we wtorek między 19 a 23. W imieniu i pani Krystyny i Tomasza zapraszam państwa bardzo gorąco. No a jeżeli chodzi o sport... Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Tak jest. A sport w Trójce po godzinie 19. Po godzinie 19 również z państwem Piotr Metz. Też w jego imieniu zapraszam. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Dziękuję za wszystkie maile. Aha, to jeszcze może coś rozdam. Jeszcze jeden egzemplarz płyty Męskie Granie 2019. Dogrywka dla pierwszej osoby, która teraz napisze na ten adres. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Na koniec dziś projekt Mąż. Tak się nazywa. Pa, pa.